Batman Demon Lison. VM. Kichwa nibebea nini? Oh, oh. Ya nini ulazimishe na sina nilicho kifanya mimi? Kweli sexy burudani, kwa mwanaume sikatai burudani. Mbona nje sitamani niwe naye kupenda wapaswa kuniamini. Why, why unilazimishe, unilazimishe kunipima na amani ndani. Hata zikipigwa kosa madada, unadai michepuko yani. Kwa nini unafosi nikubaliane na wewe? Hayo nayo yasema nisha ya cha muda. Na unipi nafasi unongea mwenyewe? Hayo nayo yasema nisha ya cha muda. Baby oh, shida nini? Kwani unakwama, mano unavoviwaza, misi wazi kuvifanya. And you don't care, wazingua papama. Menye unavowaza ya paswa wazi msichana. When your wife matilio one in a million, awani ngoi ata waje na billions. The love it career sio video. I know that hata so wakuna maigizo. Ataki bovu wange kubinga, mana mimo na umena ilinga. Nishakuwa wako bebilinga, ujinga siwezi kutenda. Matasegi mikwazi mza kazi, nazo unaisi ni peace kazi. Napoelekea fukuzwa kazi, baby iko wazi na kuweka wazi. Matasegi mikwazi mza kazi, nazo unaisi ni peace kazi. Napoelekea fukuzwa kazi,